hundreds of. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 13'te 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında yine birlikteyiz ve konuğumuzu sevgili Ayşegül tanıtacak. Evet, yine heyecanlı bir program. Konuğumuzun adını hemen söyleyeyim. Pınar Uyan Semerci konuğumuz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde ve 2007 yılından beri göç çalışmalarının içindeki bir öğretim üyesi. Semerci'nin ilgi alanları arasında şu anda çok konuştuğumuz konular var. Evrensellik, adalet, haklar, katılım, insani gelişim, yoksulluk, göç ve kolektif kimlik. Bunun dışında yine çok konuştuğumuz bir şey, çocuğun iyi halini de, iyi olma duygusunu da araştırmış Pınar Uyan Semerci. Ondan dolayı herhalde heyecanlı bir program geçireceğiz. Bu program hep COVID-19 ile ilişkili gidiyoruz. 31 Ocak 2020'den beri bu programda bunun dışına mı çıkacaksınız diye soruluyorsa, hayır, dışına çıkmayacağız. İnfodemiyi konuşacağız. Yani bir başka salgını, kirli bilgi salgını. Evet, Sayın Semerci, hoş geldiniz efendim programımıza. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Sizin Bilgi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Emre Erdoğan'la birlikte gerçekleştirdiğiniz ve tabii diğer çalışma arkadaşlarınızla beraber bir TÜBİTAK destekli araştırma projesi var. Oldukça ilginç bilimsel bir takım verilere ulaşmışsınız. Eğer uygun görürseniz bu proje bağlamında ve bulgularınızı biraz konuşalım. Ama herhalde ilk sorumuz, biraz bize infodeminin ne olduğunu bir özetler misiniz? Tabii ki, çok teşekkürler hem tanıtım için hem de bu fırsatı tanıdığınız için. İnfodemi gerçekten çok önemli bir kavram. Yani hepimizin önce biraz kulağa yabancı geliyor. Özellikle bu şu an salgın döneminin içinde neden bahsediyoruz diye. Kriz anlarında insanların büyük oranla yanlış bilgiyi, bu yanlış bilginin yayınlığı sebebiyle de güvenilir ve doğru bilgiye erişememeleri aslında ve bir tür salgındaki tıpkı işte virüslerin yayılma hızı gibi yanlış üzerinden kurgulanıyor. Yani insanlar kriz içindeyken, kriz anındayken, bu sadece hastalık olmayabilir, çok ciddi bir işte deprem olabilir, başka bir felaket olabilir, sel olabilir. Bu kriz durumunda güvenilir kaynaklara ve bilgilere erişemediklerinde, yanlış ya da kısmen yarısı doğru diyelim haberlerle çok fazla karşılaşıyorlar ve doğrunun ne olduğunu anlama konusunda zorlanabiliyorlar. Bu pandemi döneminde de infodemi ve Dünya Sağlık Örgütü bunun pandemi kadar çok ciddi bir sorun olarak tanımladı. Gerçekten de biz daha önce özellikle kutuplaşma alanında çalışırken yanlış bilgilerin ne kadar etkili olduğunu, insanların beraber hareket etmesinde ya da birbirini anlamasında ne kadar önemli sorun yarattığını biliyorduk. Ama pandemi döneminde infodemi üzerine yaptığımız bu araştırma biraz bizi daha da bu konunun içine çekti ve hep birlikte aslında konuşmak ve uğraşmak zorunda olduğumuz bir sorun şu an için. Evet, sayın araştırmacılardan birisi Sayın Cankut Kozlukluoğlu, araştırmamızda analiz ettiğimiz toplam 7436 internet bağlantısının götürdüğü haber ve köşe yazılarının içindeki COVID-19'a dair yanlış ve yanıltıcı bilgiye rastlandığını belirtiyor. Oldukça ilginç bir bulgu ve infodemi aslında, evet, Dünya Sağlık Örgütü sizin de belirttiğiniz gibi pandemi döneminde bu açıklamayı yapıp bu tanımı gündeme getirdi. Ama infodemi bana kalırsa komplo teorileri ve aşı karşıtlığıyla da çok paralel, iç içe geçmiş bir konu. O nedenle pandemi döneminde sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de çok yanlış görüşlerin yayılmasına yol açıyor. Biraz bu çalışmanın ayrıntılarına girelim mi efendim, eğer de uygun görürsünüz? Tabii ki. Ben şeyi de çok önemli buluyorum. Gerçekten COVID'le sınırlı bir şey değil bu. Özellikle aşı karşıtlığı, beslenme ya da kanserde de, yani sizlerin çok daha hakim olduğu bu alanlarda aş haberin yaygınlığı çok ciddi, insanların iyi olmasını, iyi olma halini, sağlıklarını tehdit eden boyutlarda. Ama onun ötesinde de bütün yanlış haber salgınının bizlerin beraber yaşamasını, farklılıklarla birlikte yaşamasını engelleyici çok önemli bir boyutu var. Bizim bu çalışmamızın başlığı infodemiyle etkin mücadele için bireylerin tutumlarını anlamaktı. Yani özellikle insanlar neden yanlış haberin paylaşımına katkıda bulunuyor ya da ne tür mekanizmalar devreye giriyor ki haberi paylaşıyor, yaygınlaşmasına katkıda bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili algılar nedir diye. Kasım-Aralık 2020 tarihinde yaptık ve 1629 kişiyle görüşüldü bu anket kısmı araştırmamızın. Ama sizin de alıntıladığınız Cankut'un özellikle sorumlu olduğu kısım, Twitter verisini çekmeye çalıştık iki farklı dönemde. Buradaki yanlış haberleri, yanlış haber linklerini ve ne tür köşe yazılarında mı, haberlerde mi bunun geçtiğine bakmaya çalıştık. Bir üçlemeydi aslında, bunu triangülasyon diyoruz. Bir de derinlemesine mülakatlarda da insanların mümkün olduğu kadar bu haberlere nasıl eriştiklerini, ne tür mekanizmalarla paylaşmaya karar verip vermediklerini, genel yaklaşımlarını anlamaya çalıştık. Yani biraz şöyle diyelim, içinde olduğumuz medya ekosistemi maalesef ki yanlış haberin ya da yanıltıcı haberin çok hızla yayılmasına imkan sağlıyor. Bizim de derdimiz, hani bireyler peki burada ne tür tutumlar geliştiriyorlar? Acaba buraya bir müdahale yapabilir miyiz? Ne anlamlı olabilir? Bunu anlamak için dediğim gibi farklı araçlarla biraz hem genel resmi hem de bireylerin yaklaşımlarını resmetmeye çalıştık. Burada Buyurun lütfen devam edin. Burada tabii demin siz söylediniz, yani komplo teorileri mevzusu hakikaten çok kıymetli. Çünkü biraz bu komplo teorilerine inanma, yanlış haberi paylaşma, dünyada işte halkın hiç haberdar olmadığı çok önemli sanıyorum diyenler mesela %77 gibi bir oranda çıkmıştı. Burada genel bir işte bütün olanların arkasında bir el var dediğimiz komplo teorilerinin çok yaygın olarak var olduğunu görüyoruz. Ve bu tabii içinde yaşadığımız dönemin biraz koşulları çerçevesinde işte hakikat sonrası dönem diye tartıştığımız bir kavram var. Maalesef bilginin sağlıklı bir biçimde erişimi, sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesinin önündeki önemli engellerden bir tanesi. Mümkün olduğu kadar bu kişiler nasıl paylaşımlarda bulunuyor? Özellikle bu hani kapalı WhatsApp gruplarında ne tür bir mekanizma işliyor, kafa yormaya çalıştık. Burada belki çok ilginç ya da önemli bulduğumuz bir nokta, çoğu zaman aslında kötü niyetle bir paylaşım yoktu, en azından araştırmamıza katılanlarda. Tabii COVID-19 döneminin o belirsizliği, biraz korku hali, endişe hali, yanlış haberin aslında iyi niyetli bir perspektif geleceğini gösterdi. Burada belki bir imkan olarak, yani hepimizin üzerinde düşünüp tartışabileceği bir imkan olarak bunu belirtmek lazım. Yani biz yanlış haberi, çünkü ya da haberin yanlış yayılımının da belli bir takım farklılıklar var. Yani mal enformasyon, dezenformasyon diyoruz. Hani kötü niyetle kasti mi bu haber yanlış servis ediliyor? Ya da tamamen yanlışlıkla bu yanlış haberin paylaşımına katkıda mı bulunuyoruz? Ya da belki yarı doğru ya da doğru bir haberi kasti bir niyetle, farklı şekillerde aslında artık literatürde kavramsallaştırılıyor. Hani bizler açısından niye önemli? Çünkü hepsi aynı şey değil. Yani hepimiz farklı şekillerde, farklı derecelerde bu yanlış ya da yanıltıcı habere maruz kalabiliyoruz. Ama hani ne yapmamız gerektiği konusunda belki biraz daha bu farklılıkların da ne olduğunu bilirsek daha sağlıklı bir tutum izleyebiliriz diye düşündük. Hani birazcık bu veriler ışığında buna kafa yormaya çalıştık diye özetleyeyim. Evet, Ayşegül. Evet, biz biraz program öncesinde soruları çalışıyoruz. Provamız da oluyor ama bugün itibariyle bir başka durum var gibi geliyor bana. İnfodemi konuştuğumuz zaman birazcık şey gibi, hani yaygınlaşıyor ama bilgi çok da kontrollü bir yaygınlaşma değil, yani örgütlü şekilde yayılmıyor bilgi gibi görünüyor. Pınar Hanım, yanlışsam lütfen beni düzeltin. Biraz hani kontrolsüz şekilde infodemi bilginin yayılması değil mi? Evet, yani zaten o kriz durumuna o yüzden vurgu yapılıyor. Çünkü hani normalde de şimdi eski zamanda, daha medyanın altın çağı dediğimiz dönemlerde en azından farklı türde editoryeller, süreçler devreye girebiliyordu. Şimdi tabii hem araçlar çok farklılaştı, özellikle sosyal medya ve her birimizin etkileyici olarak sistemde var olması bir yandan aslında çok demokratikleştirici bir şey, özgürleştirici bir şey. Belli bir takım filtreler devreye girmediği için yanlış haberin hızla yayılmasına imkan sağlıyor. Bir de burada çok enteresan çalışmalar var literatürden gördüğümüz. Yanlış haberin yayılma hızıyla o haberin yanlış olduğu bilgisinin yayılma hızı aynı şekilde olmuyor. O yüzden yanlış haber paylaşıldığı zaman onun yarattığı etki, dalgalar diyelim, çok daha geniş bir yere ulaşırken o haberin yanlış olduğu bilgisinin ardından paylaşılması aynı derecede etkili olamıyor. Bir de şey, üstte belki çok kavramı söylüyorum ama bunlar bizim düşünmemize yardımcı oluyor diye. Tıklama avcılığı ya da tık avcılığı diyoruz Türkçe'ye çevirdiğimizde. Bu böyle haberlerin hani başlığını çarpıcı koyma, o haberin içine girilmesini sağlama, böylece daha çok o sayfaya erişimin olmasını sağlamak gibi bir takım gayretler, tıpkı hani televizyonlarda işte reyting kaygısı gibi haber programlarının bu infodemi deniyor. Yani bir tür eğlenceyle, yaratıcı bir dil kullanarak seyirciyi kendinde tutmaya çalışması gibi haberin içeriğini ya da haberin veriliş biçimini de çok etkiliyor. Bu tabii çok önemli bir nokta. Yani nerede, çünkü bir yandan dediğim gibi bilgi yaygınlaşıyor, bilgiye erişim kolaylaşıyor. Bir açıdan hiç sesi duyulmayanların sesinin duyulmasına imkan sağlayacak bir araç olarak çok önemli bir tarafı var. Ama bir yandan da işte özellikle daha kutuplaşan ve polarize olmanın ötesinde de biraz daha popülizmin de etkili olduğu, çok farklı manşetler ya da çok farklı vurgularla tam da sizin ifade ettiğiniz gibi, yani bir kontrol mekanizmalarının devreye girmediği bir biçimde yanlış haberin yayılması, yanıltıcı haberin yayılmasını görüyoruz. İşte burada dezenformasyon bunun kasıtlı olarak yapılması gibi. Ki belki diyebilirsiniz ki işte çok eski zamanlardan beri her tür dezenformasyon var. Ama şu an karşılaştığımız sistem bunun çok ciddi olarak tabii hızla herkes alabiliyor. Yani o kulaktan dolma ya da farklı araçlarla ulaşılan o dezenformasyon şimdi tabii çok hızla birden yaygınlaşabiliyor. Ve tabii burada insanlar kendi kimlikleri üzerinden de bazen içerik üretebiliyorlar ya da kendi kapalı devre, kendi aidiyetlerine ait bir yanlış haberi çok da sorgulamadan işte bizden birinin paylaşması şeklinde hızla paylaşmaya karar verebiliyorlar. Pınar Hocam, aslında ben son dönemde bir farklılık görüyorum bunda. Ondan dolayı bu kontrolsüzlük vurgusuyla sordum. Yani iyi niyetle kontrolsüz şekilde bu bilginin yayıldığı genelde infodeminin karakteristiğinde görülüyor. Ama son dönemde COVID-19 aşılarıyla birlikte aşı karşıtlarının dezenformasyon konusunda çok örgütlü olduklarını görüyoruz. Aslında bu bir kontrollü ve de hani niyetleri kendileri için de iyi olabilir ama sonunda kasti bir eylem. Çünkü bir tane öğretim üyesi gece bir haber programında aşıyı savunduğu zaman ertesi gün birbirinin benzeri değil aynısı hashtagler çıktı. Haddini bil X hoca, haddini bil X hoca ve böylece doğru bilgi aslında bir türlü baskı altına alınmaya başlandı. İşte bugün mesela Mehmet Ceyhan Hoca için tutuklansın diye bir hashtag'i görüyoruz. Yani burada aslında hani kontrolsüzlüğün biraz ötesine geçtik. Aslında biraz da örgütlü bir dezenformasyon yapısı olduğunu görüyoruz. Doğru mudur? Siz ne dersiniz? Şöyle diyelim, aslında dezenformasyon dediğimizde buna rastlıyoruz. Yani mesela bağımsız troller var ama profesyonel troller de var. Yani işte şirketler, siyasetçiler, diğer aktörler, burada sizin söylediğiniz gibi yani aşı karşıtlığında örgütlenmiş olanlar. Hani dezenformasyon zaten biraz bu tür yapılardan ya da botlar bile olabiliyor. Yani sosyal medyada sadece içerik üreten yazılımlar oluyor bunlar. Yani ya da sahte haber web sitelerini kullanıyorlar. Komplo teorisyenleri belli açılardan partizan bir medya. Hatta bazen işte yabancı hükümetler bile söyleniyor dezenformasyonu oluştururken. Hani bizim öbür söylediğimiz mezenformasyonsa daha bireysel düzeyde. İşte bizim mesela mülakatlarda da ifade edilen, hani yanlış olduğunu bilmeden ya da zaten o endişe hali ya da korku hali içinde paylaşılması mezenformasyon. O yüzden bence yani ikisini şu açıdan ayırmak gerekiyor. Yani örneğin aşı karşıtlığının hani verdiği nokta zaten bilim karşıtlığı. Hani bu iklim konusunda da var olan başka bir farklı konsörler, yani farklı endişeler ya da farklı ajandalar olabilir ama neticede bence belki hepimizin üzerinde çok ciddi konuşması ve düşünmesi zorunluluk halinde olan hani bilim karşıtlığına dair var olan bu ekosistemin içinde, var olan bu medya sisteminin içinde ne yapmak gerekiyor? Çünkü tartışma, bazen bilimsel bilginin karşısında hayır ben ona katılmıyorum, benim görüşüm bu değildir şeklindeki tartışmalara dönünce ve sanki her ikisinin pozisyonu aynıymış gibi tartışmalar sürdürülünce, tabii bu çok ciddi bir, özellikle de endişenin olduğu ya da işte belirsizliklerin belli ölçüde olduğu, mesela COVID-19'un ilk başında daha da az şey bilirken var olan koşullar gibi biraz daha karanlıkta olunan noktalarda bu çok zorlayıcı bir şey oluyor. Yani o yüzden bizim gerçekten bilimsel olanın, bilimin getirdiği aşamaların aktarımında mesela bu program gibi programların çok kıymeti var diye düşünüyorum. Çünkü diğer noktada konuşma biçimi başkadır. Yani o da o görüşe sahip, öteki de karşı görüşe sahipmiş gibi. Hani tahterevallinin iki tarafına konmuş gibi yapılan tartışmaların çok ciddi zarar verdiği kanısındayım ben. Çünkü o zaman o da bir görüş haline geliyor. Yani görüşlerden biri o. İşte bizim bu postmodernizmin, göreceliliğin, hakikat sonrasının noktalarda. O yüzden o bilimsel üretilen bilginin nasıl aktarılması gerektiği ve burada ne tür bir akışla aslında konunun dışında kalan vatandaşların anlamasını ve takibine imkan sağlayacak. Yani bu karşı olmak, yandaş olmak gibi değil de bilimsel bilginin geldiği noktada sağlık açısından neyin yapılması gerektiği ya da benzer farklı konular da diyebiliriz bunu, işte iklim de söyleyebiliriz, özellikle gündemde tuttuğu. Hani burada farklı partiler ya da farklı görüşler gibi bir tartışmada hani gerçekten doğru olanın ne olduğunu, hakikatin ya da olgunun ne olduğunu bir şekilde kurtarmamız, orayı tutabiliyor olmamız gerekiyor. Ama bu çok kolay bir şey değil. Dediğim gibi çünkü ne medya sistemi bunu sağlamaya elverişli halde ne de şu anki iletişim kanallarımız bu tür bir ayrıştırmayı çok kolay yapamıyor. Yani o yüzden açıkçası bir tanesi ya da bunu önerdik en sonunda, önerdiklerimizden bir tanesi. Yani okullarda müfredatın içine entegre edilecek şekilde çok ciddi bir medya okuryazarlığı, çok ciddi bir bu işte teyit, doğrulama dediğimiz haberlerin içeriğine dair farkındalık kazandırmak, bütün bu sistemin nasıl işlediğini, dezenformasyonun nasıl hem botlarla hem trollerle oluşturulduğunun aktarımını sağlamak gibi bir kaygımız var. Yani şu anda da zaten sağ olsun Selim Hoca da parçası olarak yer aldı. Buna dair bir eğitim geliştirmeye çalışıyoruz. Yani online çevrim içi olacak ve açık kaynaklara katılıp kendilerinin biraz daha farkındalığını arttırma gayreti içindeyiz. Bu çok önemli bir nokta söylediğiniz. Özellikle objektif olmak için karşıt görüşlere yer verilmesi, örneğin bir televizyon programında. Evet. Ama bazı konular var ki, örneğin şu anda 21. yüzyılda 2021 yılında işte dünya yuvarlak mı yoksa düz mü? Bunlar karşıt görüşler, bunları da tartışmalıyız. İşte bilimsel her bakışa, her yaklaşıma yer vermeliyiz gibi çok anlamsız bir takım yerlere doğru kayıyor. Çalışmanızda bilimsel bilgi arttıkça enfodemi azalıyor bulgunuz var. Bu benim farklı ülkelerde aşı karşıtıyla ilgili yaptığım çalışmadan biraz farklı bir sonuç. Buraya değinelim mi biraz? Kimler daha çok infodemiye inanıyor? Çünkü okuduğum kadarıyla belirttiğim gibi ben de bu konuda farklı bir bulguya sahibim de onu tartışmak istiyorum bir parça. Yani şöyle, bizim çalışmada özellikle ankette, yani daha genelleyebilir olduğumuz bulgularda şey tabii çok önemli çıktı. Yani o demin konuştuğumuz komplo teorilerine inananların daha fazla yanlış bilgilere inanması ve sahip çıkması oldu. Epistemik inanç dediğimiz bir şey. Bilişsel yansıtma testi diye bir şey yaptık ama tabii bu genel literatürle uyumlu. İnsanların bilinçaltı burada ciddi olarak daha doğru haberin ya da yanlış haberin farkındalığı ya da yanlış habere mesafeli davranmayı görebiliyoruz. Bu gene dediğim gibi sadece bizim çalışmamızın sonucu olarak değil de daha önce yapılmış çalışmalarda bu tür sorular vardı. Hani biz de burada bir bakmak istedik. Şöyle belki özetleyebiliriz. Yani kurumlara güven mevzusunu gene görüyoruz. Kurumlara güven arttıkça gene ve doğru haber almak gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Ama tabii eğitim normalde bizim hep beklediğimiz bir şey. Yani eğitim arttıkça infodemiye'den daha uzağa düşmek, doğru habere daha rahat ulaşabilmek gibi eğitimin etkisini görüyoruz. Ama eğitimle beraber birbirini etkileyen tabii yanlış habere, nasıl söyleyeyim, yani araçları kullanma ve haber kaynaklarıyla olan ilişki karşımıza çıkıyor. Yani neyi demek istiyorum? Örneğin belli bir yaşın üzerindekiler farklı haber kanallarına erişmekte daha zorlanabiliyorlar, daha erişebiliyorlar. Burada da işte bizim daha önce kutuplaşma çalışmamızda gördüğümüz, hani kişilerin kendilerine yakın olan haber kanallarını izleme, bu haber kanallarını takip etme gibi noktalar karşımıza çıkıyor. Ama bunların her biri aslında hepimiz için hani altını biraz daha kazımamız gereken, detaylarına bakmamız gereken noktalar. Yani ben kısaca özetlemeye çalışıyorum ama dediğim gibi burada belki her birini biraz daha tartışmamız gerekiyor. Çünkü şöyle şeyler karşımızda işin içine girdikçe, mesela COVID tedbirlerine uyma konusunda genel bir uzlaşı var ya da bir çaba var. Ama burada mesela sınıfsal bir boyut devreye giriyor. Çok daha ağır koşullarda çalışmak durumunda olanlar tedbirleri bilmekle beraber uyuma konusunda zorlanabiliyorlar. Çünkü böyle bir imkanları olamayabiliyor gibi. Yani her bir aslında madde biraz altını tek tek tartışabileceğimiz detayları içeriyor. Belki şunu sizlerin de çok yakından bildiği üzere mesela Amerika Birleşik maske takıp takmam. Evet, bir ses kopuşu oldu galiba. Ayşegül, ben seni duyuyorum. Pınar Hoca'yı duyuyor muyuz? Galiba duymuyoruz. İkimizi duyuyoruz. Bir sesi koptu Pınar Hoca'nın ki çok da önemli bir konuyu anlatıyordu Pınar Hoca. İnfodemiyle ilgili belki de çözümü. Pınar Hocam, sesiniz koptu. Bir iki dakika önceden itibaren sizi duyamamaya başladık. Şimdi bizi duyuyor musunuz? Duyuyorum, kusura bakmayın. Evet, öyle oldu. Rica ederim. Böyle bir buçuk dakikadan öncesini alabilirsek sesinizde, anlatışınızda çok seviniriz. İsterseniz ben bir öbür bağlantıya geçeyim çünkü sesiniz gene gitti geldi, pardon. Öyle mi? O zaman belki Selim Hocam bir müzik arası verir. Tabii. Tamam. Bugünkü parçaları sizin için koronavirüs parçalarından seçtik. Bulabildiğim kadarıyla ilk parçayı Chris Mann'den dinleyeceğiz, My Corona. 7 Mayıs 2021, 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık Programı'nda konuğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Pınar Uyan Semerci. Ve müzik arasında Chris Mann'dan My Corona isimli parçayı dinledik. Evet Ayşegül. Evet, şimdi Pınar hocamız bize bir teşhisi yaptık, şimdi tedaviyi yazıyorduk. Bu infodemiden acaba eğitimle, okul süreçlerinde nasıl biraz uzaklaşırız diye Pınar Hoca kaldığı yerden şimdi devam ediyor. Kusura bakmayın dinleyicilerimiz, bizim bağlantı artık hayatımızın bir parçası oldu. Bağlantı kopmaları ve tekrar bağlanmaları üzerine. Birkaç tane Selim Hoca'nın sorusu çerçevesinde bulguları toparlamaya çalışıyordum. Umarım hani tekrar doğru yerden başlarım ama açık bizim aslında infodemi ile mücadele sayfasından da hani meraklılar bakıp görebilirler detaylarını. Şöyle söyleyelim, yani biraz yaş önemli bir faktör dedim. İşe sahip olup olmama önemli bir faktör. Tabii burada özellikle komplo teorileri dediğimiz konuyla bunlar çok ilişkili. Yani emekliler ve işsizler örneğin komplo teorilerine daha fazla inanıyor çıkıyor. Aynı şekilde bu dolaylı olarak da komplo teorileriyle yanlış habere inanma arasındaki ilişki sebebiyle burada çok ciddi bir bağlantı görüyoruz. Yani insanların birbiriyle ilişkisiz gibi gözüken olayların gizli eylemlerin sonucu olduğuna inanması ya da siyasi kararları etkileyen gizli örgütler olduğuna inanmak gibi. Hani bu önemli bir nokta, komplo teorileri kavramını düşünmek. Çünkü bizim için yanlış, yanıltıcı haberlerle bunun çok ciddi bir bağlantısı var. Yani komplo teorilerine inananlar çok daha hızlı bir biçimde bu haberleri benimseyip paylaşıyorlardı. Bir de siyasal kurumlara olan güven azaldıkça yanlış bilgi yaymaya eğilimli oluyoruz. Bu da tabii çok önemli ve bu tabii çok katman katman. Yani hani burada değerli doktor hocalarımızla beraber konuşurken bunun herhalde öneminin altını tekrar tekrar çizmek gerekiyor. Çünkü yanlış bilgiyle tek bizim araştırmalarımızda değil zaten başka yapılan çalışmalarda yanlış bilgilere inanmanın genel olarak kurumlara güven derecesiyle ilişkili olduğunu göstermişti. Bizim çalışmada da bu var. Ve yani burada hem bakanlıklar, belediyeler, hükümetler, farklı örgütler, Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere, Tabipler Birliği de dahil olmak üzere, hani bizim sorularımız arasında bunlar vardı. Fakat biz burada özellikle çözüm açısından, tabii ki kurumların şeffaflığı, kurumların sağlıklı bir veri paylaşımının altını çizerken bir yandan da kurumların bunu önemsemesi ve dert etmesi gerektiği kanısındayız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, demin konuştuğumuz mevzuda olduğu gibi, yani farklı işte tam da dünya düzdür, yuvarlaktır kadar artık tartışılmayacağını düşündüğümüz noktalar bile televizyonlarda ya da sosyal medyada tartışma konusu halinde karşımıza düşerken kurumların kendi yaptıkları ve ürettikleri bilgileri çok daha erişilebilir kılmalarını, kendi yaptıkları çalışmalara dair güven yaratmasını da önemli bir sorumluluk olarak, tabii ki dediğim gibi şeffaflıkla beraber bir sorumluluk olarak masaya koymaları gerektiği kanısındayız. Bunu da dillendirmeye çalıştık. Yani özellikle ne yapabiliriz konusunda kurumların kaybettikleri güveni tekrar kazanması, bizim özellikle uluslararası ilişkiler alanında Birleşmiş Milletler'le ilgili hep bu konuşulur. Bu tür kurumlara ihtiyacımız var. Yani şu anda gene aşı çerçevesinde de işte tartışılan aşının farklı ülkelerin erişimine özellikle daha dezavantajlı, daha zor erişen ülkelere nasıl verileceği konusu da dahil olmak üzere. Hani dünyada bu tür yapıların kendi meşruiyetlerini tekrar sorgulanır olmaktan kurtarıp güven tesisini sağlaması bu açılardan da çok kıymetli diye düşünüyorum. Gene beraber belki bu konuyu da düşünebiliriz. Bizim çalışmada doğrulama kuruluşları dediğimiz kurumların da maalesef çok az bilindiğini gördük. Bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani işte bildiğiniz üzere Teyit, Doğruluk Payı, Evrim Ağacı gibi belli bir takım siteler var. Hani bunlar mümkün olduğunca özellikle sosyal medyada yaygın olan yanlış haberlerin doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmeye çalışıyorlar ve bu konuda bilgilendirme yapmaya çalışıyorlar. Bunların da maalesef çok bilinmediğini görüyoruz. Yani biliyorlarsa zaten yanlış haberlere çok daha eleştirel bakan ya da yanlış haberlerden çok daha uzak duran bir kitleden bahsediyoruz ama sadece duyduğunuz söyleyenlerin oranı %10 civarı. Bunlar belki dediğim gibi her birinin altında detaylı tartışabileceğimiz noktalar ama zaman tabii çok hızlı değişiyor. Yani demin onu söyledim, tekrar olacaksa kusura bakmayın ama bizim ilk başta yaptığımız Kasım Aralık 2020'de yaptık çünkü biz. O dönemle hani belki şu an aynı sorularla sahaya çıksak elde edeceğimiz veriler de farklı olabilir. Özellikle COVID özelinde şu an belki çok daha fazla aşıya yönelik bir modülümüz olur muhtemelen soracağımız. Şunu demeye çalışıyorum. Süreç içinde insanların endişeleri, var olan korkuları, erişebildikleri bilgiler ve bu bilgilerin çeşitliliği de aslında tutum değişikliğine yol açabiliyor. Ama burada belki vurgulamamız gereken şey, örneğin demin onu söyledim ama araya gelmiş olabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela kutuplaşmanın bir konusu haline geldi maske takıp takmamak. Oysa Türkiye'de bu olmadı. Belli alanlarda bu tür krizlerin diyelim ya da bu tür ihtiyaçların ortaklığı da belki işte içine girdiğimiz fanuslardan bizi çıkartacak bir alan olabilir. Yani bunu da belki beraberce var olan ihtiyaçlar açısından ve beraber diyalog kurabilmenin imkanı olarak hani fanusların dışına çıkmanın bir alanı gibi düşünebiliriz. Çünkü bizim kutuplaşmada vurgulamaya çalıştığımız en önemli nokta buydu. İnsanlar çok farklı haber kanallarından besleniyorlar ve gördükleri, içinde yaşadıkları Türkiye çok farklıydı. Ama işte COVID gibi herkesi, her kesimi farklı şekillerde de olsa ya da farklı sertliklerde de olsa, farklı erişim sıkıntılarıyla da olsa ama ortak bir dert olarak, insanlığın ortak derdi olarak yüzleştiğimizde belki buralardan işte bu fanusları kıracak, birbirimizi duyacak bir imkan yaratılabilir diye düşündük açıkçası. Biraz da hani müdahaleleri hep düşünürken işte okullarda müfredatlara konsun, farkındalık arttıracak neler yapabiliriz, kurumlar bu çerçevede düşünsün derken biraz bu tür kaygıları da açıkçası dillendirmek istedik. Pınar Hocam, böyle düşününce aklıma şu geldi. İletişim sadece sözlü müdür? Mesela ben diyelim ki bir kanaat önderiyim. Diyorum ki maske takın. Sözel olarak bunu söylüyorum. Dili kullanarak. Ama maske kendim takmıyorum. Ya da sosyal mesafeye dikkat edin diyorum. Kendim sosyal mesafeye hiç dikkat etmediğim ortamlarda bulunuyorum. Bu aslında aynı dili kullanmamak değil midir? Sadece burada iletişim olarak sözeli mi kabul etmeliyiz? Yani bu bile bir kutuplaşma yaratamaz mı diye de sormak isterim. Yok, çok doğru bir soru. Zaten bizim hani derslerimizde de hani ders verirken de şey yaptığımız bir şeydir. Yani okulun iklimini bu hale getirmek gerekir. Örneğin toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsediyorsak hani derste onun içeriğini anlatmanın yanı sıra bütün sınıf pratikleri, bütün okul pratikleri bu şekliyle olmadığı müddetçe anlatmaya çalıştığınız o özü, içeriği vermenizin bir faydası olmaz. Çünkü çocukların, öğrencilerinizin deneyimlediği o değildir gibi. Burada da tabii çok çok da temelde hani bu bizlerin özenmeye çalıştığımız maske kullanımından mesafeye bütün bunlar çok çok temel bir sorun olarak karşımızda. Çünkü kanaat önderlerinin ya da işte siyasi liderlerin çok farklı rolleri var aslında toplumda ki dediğimiz gibi sosyal medyada da takipçiler de dahil olmak üzere hani bütün bu tartışmaların çok büyük yansımaları oluyor. Çok önemli hani etkilerini aslında şu an hepimiz çok da ölçemiyoruz. Bir örneğin ya da bir rol modelin bu şekliyle davrandığında nelere yol açabileceği konusu bence hepimizin kafa yorması gereken bir şey. O yüzden ben bu söylediğiniz şeyi çok kıymetli buluyorum. Yani iletişimin tek bir boyutunun olmadığı çok net ve hatta işte bu dezenformasyon, mezenformasyon türleri altında konuşurken bu First Draft'ın hazırladığı farklı türler var. Yani bunlar konusunda da aslında bilinçli olmamız gerekiyor. Yani tam da söylediğiniz iletişimin tüm farklı boyutları, ama bu bildiğimiz anlamda hani ifade ediliş, yazılış ya da görsel kullanış anlamında bile o kadar alt başlıkları var ki, yani her birinin ancak bir kere duymuş olmak bile bir tür bilinç kazandırabiliyor. Örneğin hiciv ya da parodi için yapılmış bir şeyin bile bir başka ortamda doğru haberi olarak paylaşıldığını ve bunun çok ciddi yaygınlaştığı durumlar görebiliyoruz. Ya da işte sahte kimlikli bir içerik ya da işte sanki çok güvenilir bir haber kanalının logosu kullanılarak çoğaltılmış bilgiler gibi bütün bu manipülasyon da dahil olmak üzere en azından 7-8 farklı biçimiyle dezenformasyon ve mezenformasyon türleri bu yazılı ya da sözlü iletişim için kullanıyoruz. Ama sizin vurguladığınız hani davranışlarımız, eylemlerimiz, içinde olduğumuz yaşam şeklinin söylediklerimizle çelişmiyor olması zaten herhalde ben öğretmenlik ya da okul örneğini verdim ama hepimizin belki ebeveynler olarak, yetişkinler olarak çocuklarla çalışırken öncelikle izlemeye çalıştığımız en temel, yani birincil prensiplerden biri. Daha doğrusu bu siyaset teorisinden de bakarsak hani yasalar ya da kurallar bütün o yasaları ve kuralları yapanları bağladığı müddetçe zaten sistemin devamı tartışması ya da meşruiyeti tartışması hep bizim aklımızda olan bir nokta. Evet. Önemli noktalar bunlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok şey öğreniyorum bu arada. Ben aşı karşıtlığı konusuyla özellikle o alanda çalıştığım için özellikle Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de daha çok hani tırnak içinde okumuş orada, işte bitirdiği okullar açısından gruplandırma yapıldığı zaman yine tırnak içinde entelektüel çevrede örneğin aşı yaptırmak yerine doğal yaşam, homeopatiya, işte alternatif tıp isimleriyle bir takım önerilerin daha çok rağbet gördüğünü fark ediyorum. Ve bu kültürden kültüre, ülkeden ülkeye değişiyor bu oran. Bir diğer nokta da özellikle örneğin Kuzey Afrika ülkelerinde, Maghreb ülkelerinde hani Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen bir aşıyı fazla sorgulamadan uygulatma çok var. Ama daha okumuş kesimde daha fazla sorgulama. Bu sorgulamanın kötü olduğunu söylemek için bunu dillendirmedim ama böyle bir olgu var. Bir de aşı karşıtıyla ilgili yanlış bir haber ortaya atıldığı zaman Dünya Sağlık Örgütü mümkün mertebe cevap vermeyin öncesinde bulunur. Bu çok ilginç bir durum. Yani polemiği ve işi fazla uzatmayın. Çünkü işi uzattıkça o yanlış bilgi daha kalıcı oluyor diye. Bilmiyorum, bu konuda ne düşünüyorsun? İşte bu çok enteresan. Ben de biraz bu süreçte özellikle aşı mevzusunu biraz öğrenmeye ve okumaya çalışıyorum. Çünkü biraz şöyle bir durum var. Yani sadece COVID için de değil, bütün bu krizler maalesef ki azalmayacak. Yani içinde yaşadığımız dönem bizlerin krizlerle baş etmeyi ya da krizler anında doğru haber veya da bütün bu tartıştığımız kavramları hazır ya da öğrenebilecek, yani bir sosyal bilimci olarak bunun içinde olmak zorundayız ve kafa yormak zorundayız gibi geliyor ve hakikaten de sadece sosyal bilim değil, yani disiplinler arası bunu dert edinerek uğraşmak zorundayız gibi geliyor. Burada şeyi işte o hani bunun tartışması yapıldığı zaman işte farklı görüşlerin sanki aynı düzeydeymiş gibi tartışmasına imkan verdiğimiz müddetçe hani Dünya Sağlık Örgütü'nün mantığını biraz orada anlayabiliyorum. Yani o zaman bu daha da dillendirilecek, daha da büyüyecek. Hani daha önce belki sorgulanmayan aşılar bile sorgulanır hale gelebilecek ya da bunun söylenmesi daha meşruiyet kazanıyor olabilir mi gibi. Ama bir biçimde zamanla oluşan bir artış var. Yani siz daha iyi biliyorsunuz alanı. Hani Türkiye'de tam olarak temsili bir sayıdan bahsedemeyiz herhalde. herhalde. Eldeki böyle bir veri var mı çok bilmiyorum. Ama kuşkuculuk tabii çok artıyor. Yani genel olarak kuşkuculuk, genel olarak komplo teorileri arttıkça aşılara da ya da aşı karşıtlığı, işte aşıların etkisine dair endişe ve bu söylemin farklı şekillerde tezahürü karşımıza çok çıkabiliyor. Bir de tabii çok enteresan çalışmalar var. Aşı üzerine değil ama işte bu yani bilginin içeriğinin boşalması gibi ya da bilime karşı kuşkuculuğun artık hiçbir temelinin kalamadığı noktalara varılması gibi eğitimin içeriğinin de bazen çok iyi olmamasıyla iç içe giden araştırmalar var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bizim sadece medya okur yazarlığı değil, aslında genel olarak okur yazarlığın biraz daha düşüşü, işte hap gibi her şeyin yani analitik düşünme ya da değerlendirme yerine daha liberal, daha özgür, daha farklılıkları dinleyen ama aynı zamanda işte en temel verileri de analiz edebilecek bir bilişsel kapasitenin gelişiminin gerçekten sağlanması yönünde eğitimle ilgili de bir dert var. Hani bu sadece Türkiye açısından değil, dünyanın farklı yerlerinde de bu tartışılıyor. Yani nasıl bir eğitim modeli bizim böyle çok temel, mesela matematik, temel veri analizi, temel okur yazarlığı sağlayacak bir biçimde kurgulanabilir ki işte bu tür burada biraz karikatürize ederek belki söylediğimiz ama gerçekten bilimin geliştirdiği bazı, artık aştığımızı düşündüğümüz bazı basamaklara niye geri dönüyoruz, o anlamaya çalışmak. Ben bunu aşı karşıtlığı noktasında haklısınız. Hani orada biraz daha farklı eğitimli bir grubun da buna kuşkuyla yaklaşması türü örnekler var. Ama sanki bana orada şöyle bir şey de geliyor. Yani işte bu doğal hayata dönmek, moderniteden uzaklaşmaya çalışmak, kent yaşamından kaçmak. Hani bu ikisinin farkını da kristalize etmek. Aslında burada hani doğallığa dönmekle süreç içinde yaşanan ve oluşmuş olan bir takım sorunları ya da gelişmiş olan çözümleri reddetmek açıkçası benim için üzerine hani tartışmak gereken bir şey gibi geliyor. Yani çünkü dediğim gibi modernitenin getirdiği ya da modern yaşamın getirdiği bazı şeylerden uzak tutmak, uzakta durmak tercih edilebilir ama bizler sosyal varlıklarız ve içinde yaşadığımız dönem ve koşulun geliştirmiş olduğu, bilimin geliştirilmiş olduğu bir takım aşı kadar hani somut çare olmuş, hastalıkları çözmüş, yaşamların kaybını engellemiş bir gelişmenin karşısında bu mantıkla durmayı ve daha da ötesi kendi çocuğunu böyle bir riskin içinde tutmayı, çocuğun iyi olma hali açısından da çok ciddi bir problem olarak görüyorum. Yani orada bizim hep vurguladığımız, çünkü çocuğun üstün yararı perspektifini tehlikeye atmış oluyoruz aslında. Yani o yüzden böyle açmak gerekiyor gibi geliyor. Her bir konunun altında tek tek böyle beraberce düşünüp berraklaştırmak gerekiyor. Yani modernliğin ya da modernliğin getirdiği bir sürü negatif olay olabilir ya da işte organik yaşamlara dönmeye çalışmak olabilir ama içinde yaşadığımız dünya zaten sıfır noktasına hiçbir zaman dönemeyeceği için başka bir ortamın içinde yaşayan ve büyüyen çocuklar için onların üstün yararını korur bir biçimde davranmak zorundayız. Çok katılıyorum söylediklerinize. Ne yazık ki programın sonuna doğru geliyoruz ve son sorular için Ayşegül'e sözü bırakmak istiyorum ama iki bilgi vereyim. Birincisi, 2010'lu yıllarda Türkiye'de yaklaşık çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen, aşıyı reddeden aileler 1000 sayısının altındaydı. 2019 yılında bu sayı 23 bin aileyi geçti. Önemli bir artış. Bu bir uzmanlık derneği, pediatri derneğinin çalışmasıydı. Bir de işte eğitim ve bilgilendirme dediniz. Burada ilginç bir çalışmadan bahsedip sözü bitireyim, söyleyeceklerimi bitireyim. Yaklaşık 2018-2019 yılında Ege bölgesinde aile hekimleri arasında bir çalışma yaptık biz. Ve bu çalışmada işte grip aşısı ve aşılar konusundaki bilgi düzeyleri ölçüldü hekimlerin. Onlara gerekli eğitimler verildi. Hani hepinizin bildiği gibi işte eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyleri ölçülüyor. İşin ilginç tarafı, aradan bir süre geçtikten sonra baktık bu insanlar nasıl davranmışlar, aşıya karşı yaklaşımları nasıl? Bilgi düzeyi çok yüksek olan, yani her şeyi bilen, artık bilgilendirmeye falan ihtiyacı olmayan bir grup hekim, aşılanma oranları çok düşük ya da aşıya oran. Kısacası bilgilenmek ile davranış değişikliğini sağlamak çok farklı konular. Evet. Yani bu da önemli herhalde, değil mi? Bilmiyorum, o sizin anlayışınız. Yok, çok önemli, çünkü yani biz de zaten buna hayli kafa yoruyoruz. Yani bilgilendirme otomatik olarak bir davranış değişikliğine dönmeyebilir. Bu yüzden de insanların kendi pozisyonlarına, yani bir tür ayna tutmak ve bu aynanın etkisini, yani kendinizin nerede durduğunu görüp ve belki bu kanınızın neden oluştuğunu anladığınız takdirde davranışlarımız değişebiliyor. Tabii bu hakikaten çok kolay bir şey değil. Belki bir de şeyi söylemek lazım. Yani bütün bu anlattığınız, mesela 1000'den 23.000'e çok büyük bir sayı. Burada genel olarak bir kuşkuculuk, endişe hali, korku halinin bu tür şeylerin gelişmesine çok imkan veren bir tarafı oluyor. Yani insanlar korktukça, insanlar endişelendikçe, insanlar ne diyelim, güven içinde hissetmedikçe her şeyden kuşkulanır ve her şeye karşı bir güven yitimi taşıyabiliyorlar. Yani o yüzden de hani bilgilenmek kadar belki aynı derecede önemli bir nokta, hani içinde olduğumuz atmosferin, nefes aldığımız iklimin ya da işte akvaryumun suyunu nasıl daha farklı kılarız gibi. Çünkü bu durumlarda çok daha fazla komplo teorilerine inanır hale geliyoruz. Yani bu bir tek Türkiye'ye özel bir koşulda değil. Ayşegül. Evet, programımızın süresi bitti bu arada. teşekkür ederim Pınar Hanım'a, Pınar Hoca'ya. Selim Hoca'nın da vurguları çok önemliydi bence. Hani doğal yaşamayı dönüş, moderniteyi elbette ki her birimiz eleştiriyoruz. Belki beslenme rejimlerimizi değiştiriyoruz. Ama tabii modernitenin sunduğu imkanlardan da, doğrulardan da yararlanmamız gerekiyor. Ben de şöyle bir küçük spot cümle sarf edeyim. Ben vegan beslenmeyi tercih eden bir bireyim ama aşılma oldum. Hocam çok teşekkürler. Çok önemli bir programdı bence. Çok da önemli bir çalışma ve çok da güzel anlattınız. Gerçekten yürekten teşekkür ederim katıldığınız, vakit ayırdığınız için efendim. Ben çok teşekkür ederim. Bizler de sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bu süreçte gerçekten inanılmaz bir önemli rol üstlendiniz. Sağ olun, var olun. Sohbet etmeye devam ederiz, konuşmaya devam ederiz diyeyim. Evet. Herkese sağlıklı günler. Çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Efendim, herkese iyi haftalar ve iyi bayramlar şimdiden dilerken sizleri Renault ile baş başa bırakayım. Bir Fransız aykırı müzisyen Corona Sank isimli parçayı seslendirecek. Hoşça kalın, iyi hafta sonu. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.